kon dund la da la jow bu sujud khabla salam ndax baye giñ baye taya ko jotaay ay ci nga xamni bis bu ñu dal ko mom bu neenu ben yon koku mom du aaju bu sujud te wi rek te do aaju bu sujud khabla salam bobu la aw sakka wala mu sikki sakka hal saha ndax jumna wala jumut manam bu ñu sikki sakka jumna wala jumut gana bu mu wor ko ni jumut rek baxna jir ba mu sikki sakka do aaju mu diko sujudal ويبدأ في ذلك هل سها في صلاته بنقص أو زيادة أو لم يصح ثم ظهر له أنه لم يصح وركن جمود ولم يطول في تفكره أو طول بمحل شرح فيه تطويله فلا يصح من غنا بكور الجمود بعد لكن يغل خلاغم خلات ما جمنا جو ولا بوك يغل نكو واي فان كو يغل فان كو سانتاني لا من تي تخواي لا وون با تي بركو لا وون با تي سجير لا وون aw sallama wala mo sikki sak ndax salman wala salmalik do sikki sak salman wala salmalik fa yusallimu wala yasjudu in qaruba wala min harif hal qiblati wala min yafariq makanahu do sikki sak waxna assalamu alaykum wala de waye yagut ci moy qibla bëggu suñ togon kon da yaal di wax rek assalamu alaykum mu dal di jeex do wa yow mi sujjot ci yoy jamono fa in tala jiddan batalat ko yag na lol mu dadi fatlikou ndax xana assalamu alaykum la def ci li yaqo wa inum harafa istaqbala wa sallama wa sajada yake jot na man xibla ko lol ko tiki djiblu ko te wax assalamu alaykum te sujjet nak bahdi salam bolé ci ndax moy djim moy xibla wa in tala la jiddan nak fek yag na waye di lol aw faraqa makanahu bana bi ihramin wa tashahhudin wa sallama wa sajada fekkene yag na way di lol wala jëm na fam togon kon do ñoo yene jiss daldi baamu wat taye ja du jekk jekk wax salaamu alaykum ay baamu wat taye ja dalu sermal dooro fi gennu baandi dara aw sajjere wala mu sujjot wahidatan ak bu ben sujjot fa sax ñu ci sikki sakam nga fi na ci sujjodu sahwi manam dafa amal sujjodu sahwi bu muy def xama ñaari sujjot la wara doon bu dem ba yàgg na xamatul sujjot gën na ko ñaari sujjot wala benn rek la ko defal kon la gën a wóor mooy day jàpp ne benn sujjot la defagum dal ci defaat beneen waaye bu ci defaat day nayam foofu bam ne sujjot bi ma defal léegi moom itam boo demee ndoleen la waat mooy mën naa ko defalaat yeneen ñaar loolu bu ko toppee day ñëw diwee rek kon léegi moom bu defee da boobu rek mu jàpp ne daal benn juum la juum defal na ko rek la gën a wóor mu jeex wa ta mo ne fa ci ci sakki ci ci ci sakkan ci ci mom hal sa gëna ndax su gëd na isna tay ni ñaar ni ci ci sakka ba xam su gëd na ko ñaari su gëd wala ben kon na def la gëna wor non japp ne ben la ko su gëd dal di koy defal ku ñaaral ba ñu wax legi rek wala sax mu do ci ci sakka ndax def na ko wor wala def ko man naam lay ni ci ci sakka ba xam ndax def ni ñaari su gëd ci jamo yépp lay def ci ben sax koku day japp ni def ci ben rek moy tam dal def ñaari sujjot ñëpp waaye nayam foofu bu mu jàpp ne léegi defaat dul gi ma ko def léegi boo demee ak defaat la ba ko sujjot laat lu muy loolu moo tay mu ko def nayam foofu rek aw saada wala mu dolli suratan aw saara fi oxra yooyu fi ñaar rakkal yu mujj ñaar rakkal yu mujj da jëm na woon jàngaalew saar waaye soo ci jàngaalew saar itam du aajowo sujjot aw xaraja wala mu génne ni suratan ci aw saar li xëy di haa jëm ci bi moom di jàngo saar agut nga bàyyi ko dem ci yeneen du taxa sujjot waaye nag yokkuriha taxam mu di jaarika nga tey kon def ko sinnañ ko illa an yachraha fi suratin qasiratin fi nahyi subhi fa lahu an yatraka itmamaha wa yaqra'a suratan tawila lenee nag day fuñ bëggoon nga jàng fa saaru guddi te nga tàmbali fa jàng wu gàtt kon mën nga bàyyi wu gàtt li nga tàmbalee jàng dañ jàng wu guddi wa aw xaa wala mu wettu xalabatan ci noteel aw xalaasa wala mu dal dulli rek ci mbaa gal ñoo bokk ate bu fekkee ne léeg rek ak ëpp doole la dama moo léegi mbaa moo ko sàkku fala sujjoo da xale yi wala tabtulu sujjoo du ko ci war yàqu du ci am ci xarak yéen yi bëgg a wax in kaana taahiran yasiran wa lam yas da rudd man fi shay an xamdan te aajowoo ngal la ma mbaa wacc ma laab waaye bu xasee sàkku ko rek ba dam sobe rek dina yàqu te man neew waye du xasse bari julli yaq tam bañ ca won dara ci tay tam bañ ca won dara ci tay lolu mom bu ci dajé xatte bu ci dajé kon daajo sujud du yaq nonu nak fa enis dara dafo tamada wa sajada bahdu ngo dañ non non ci da ci tay ñu ne bu fekke da ci awal dara waye ci ñoomte la kon do ñew ci jindu ko ci ci jott bax da fara da ko won nga tay ko lam ci won tay ko ngi fa jëm rek wa fi batlani halat bi ghalabati sijadihi qawlani siyani fekke won nga ko won du boom waye da ko fudale mëna ko won yaa koko am ya wax yo xamne yamo kep yaq wal bañ da yaq bu gëna ci dina suma waaw ñu tollu ci wala li farata bu jaje ni ñeul farata kën ci jëg ngir bayyi farata ndax farata mom ci gën mëna ko defa li hadami jabri habi wa yati biha in amkana wa illa algharak hataha bi tamamiha wa ata bi badaliha ñene mom farata yu sa yo ko baye te andi ko yeesu bu andi ko bu andi ko yeesu nga ci bo bara ka wéccé ko mëna nek dam bas nak fatiha nga fatiha da nga waxon ci gënaa leen ak ci jullu bi ko fekke rakka am na fatiha la gënal na ci rakka jullu bi mo nak fatiha kon mo ngi neena ni da ko sujjeet na ma sujjeet man ko defal ko rek na ba ci ko do mo jullu ko ndax dopp manam do samonté wax ñu wax ni ba yu fatiha sujjeet man ko defal xana wa fatiha ko am na ci gënaa wala xeyri muakkada fi ndu jageenu bayyi mu dul sunu buñu fedali manam bo baye sunu bo xamne ken fedli ko batay du aje wu sujja manam bo sunu bo yef rek mu aje wu sujja batay ñaar ñu yef lay aje wu sujja dem ko misale nak mom moy kata cheikhou di nikitaaya tay la misal lo waye wax yu gëna woy moy mënu ko misal fata sara de neena nahuhu nit ni abdu salam lu nit ni lay wax ñaar salam wax nako da dalu he sand almasak sand mo day lo fa mo ngir malik waya wa sarha allahani wa bi rasdin bis sujudi li tarki tashahhudi al wahidi waya mo ki ni fay wax ni baye ben taye patel ko sujud lako te mo ngi gëna min fa fi tariqani azharu ma as sujud yar yo ngi ci waye li gëna wor dal mo sujud ki so mo japp ko o yasiru yasiri jahri ak ajmeu bari manam fo xamne la fa waxon da yelu fa mel ne tisbar ak takusa nga bëgg fa bëgg ko suufé bëgg go xamne ku do nda yow lol bokay deg dina ko far jëgal rek xam nga mom fuñ la massa yoro yow nga bëgg fa nga mel ni ko yok bu han salam mo ci waro waye ndegal su dina gi da xumut ku la jëgé lol bokay dooro deg kon jëgëme na lol wa jëw su jotal aw sirid wala ajne yelo manam fañ la waxon nga bëgg fa melni tilis waxo fa ci kaw ni kaw waye nak wax nga fa ba nga xamne yaang ko non degg ku fess ci yoo degg wax ba sa bi tan ko ni wal mahna la sujuda ala man jahra jahran khafifan fi shiriyati bi an asmaha man yalihi faqat wala halaman asarra khafifan fi jahriyati bi an asmaha nafsuhu ko xamne ñu ko yallo won ñu ñoy bëgal gu ndanké xamni mom dong moko doon degg mbaak sax ci ñu lool lool jëgal ñu ko wax ko xamne itam dañ ko bëgal le won bu ñu yallo wa yallo ko teewu mu ci bop ñu ko doon degg ah koku patay jëgal nañ ko bayyi giñ bayyi bëgal wa ihlami bika ayatin ak bëgal lu melni jann laaya fekke na legi da nga joom don jang fatiha am ci ban laye bo xamne ne ni mo tisbar nga fakku biral do rek bar ko fatli ku jall mu yelo wala mo ni tis nga tambale jang fatiha jang ci ben laye ba ñaar yelo ko tuti mis la do ko fatli ko daldi biral non di jegal ni ko sa yo joomé ci yelo ma gënal ci ben laye ba ñaar rek ni jegal la ko su fekke nak legi ëpp na ban laye ba ñaar ñu sét rekka jottu gula seug ngay baam waat la nga jangoon ci cene wara doon wa fekk xam nga seug nak legi jëm ci waru ko ba nak kon legi fray na la bu de bidal bude bidal la kon nga sujud khabla salam ndax baye nga bidal bude yalla la kon nga sujud khabla salam non deug la wa tax mo wa ihadati surati abbab aw sar faqad dong lahumma ngir ñom ñaar manam su fekke ne legi da nga baamu sar wa ngir dang ko bidal te fek nga war ko yelu wala nga yelu ko te fek nga war ko bidal waye fatiha ji no aw no yoon sar wa rek ci nga jume ci gogu wal non ba tay jegal nañ lako melni legi da nga taxaw ci tekku san ci tisbar ji mu taxaw legi diga julli fatiha wa yelu ko ni ko wara yelo waye da nga bidal sar wa tek ci te seggugo kon nang koy dawu wat mom sar wi yelu ko wax yelu mo dekk fofu legi xam nga ko yok nga ndax jang ko delugo jangat waye lol jegal nañ lako fakon ci muslimon nga jang fatihu beural ko non la wara do nga tek ci sar yelu ko waye jitu gila seug kon ni digal nga babu wat sar yi tibiral ko lol boko day xam nga ni babu ko yar yon waye moy tum jegal jegal nañ la babu nga du ayo nga diko sujudal waye nak salat neena wa amma man ahada al-fatihata li zalika ay li tahsin sunnatiha min jahrin fi mahallihi aw sirrin fi mahallihi aqiba qira'atiha ala khilafi sunnatiha fa innahu yasjudu lol waxan nango manam lol bo dalen ci fatiha ji mom faaw nga sujud waxna sara men nga julli ci war jang fatiha biral ko lat ngay seug fatlikko dal koy baaw war yel ko nu wara do men nga julli tiss jang fatiha yel ko lat ngay seug fatlikko dal koy baaw war biral ko yep mom nga sujud waxna sara dama no sar walol batay non la nga sujud bakhna salam ba yokku bi wala li takbiratin bi jage ni ñel ben allah akbar ben tay ben allah akbar ba bayyi ben samih allah li won hamido batay kenn duko sujudal nga sujud ne di lol sambu yakko wa fi ibdalha nek na ci ak wéccem mom allah akbar bi samih allah li man hamido ci samih allah li man hamido aw haksihi wala bsafana ta imilani ñaari degen ci mu dawan manam sami hala liman hamida fang ko wara wax dang ko jom wax fa allah akbar wal manna wala fa wara wax allah akbar nga wax fa sami hala liman hamida mune lolu amna ta wax ta wala bay len qawla la waron wax amna yaari wax ci dana aja wa sujud am do aja wa sujud dama wax ta wala nak way nañ qawla ni mo gëna no wax da ngi melni nga sigi ci ruko bi la digal lu samiha allah liman hamida gam di allah akbar ba nga sa gewti sujo betam ni digal lu allah akbar nga wax fofu samiha allah liman hamida o mel non la wax ne am na yar wax ndax lolu des na ci sujo am des ci sujo wa sama do wax na mahallu ma nak iza abda fi ahad al mahallani dalba ne fayn abda fihi ma mahan fa yasjudu ittifaqan li naqsihi sunnatayn wala li idarati mu'tamin du tiagenu ngir wandel aj roy manam ko ak ko and yow ci julli ñew taxaw ci sa wetu chamon nga wandel ko nak bu ñew sa ndey jox lolu du aajo sujoot ndax lolu xam nga ñu sopp nañ ko tax motax mu ni wahiya man do batun لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن حباس رضي الله تعالى عنهما من يساره ليمينه حين اقتدى به ليلا في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها ابن حباس فتحه وانتشامونا ينتظر لكم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم sak lambay gi nga tagon ci kaw say mbag fekke day recc nga defarat ko mba li nga sampon muy satir dafa danu nga sampar ko patay lolou do aje wo sujot sara do sax neena waxo man do won in khaffa wala man hatta sop nañ ko bu fekke ni sago wa illa fa yukrahu karahatan shadidatan ana bu li taxay seug nak manam sampat satir si fekke dafa la seug da nga seug ba defarat lambay gi kon dess nako sip sip gu tara tara tara dagam benen nga seug wa batarat bin hitatihi marratayn li annahu fi'lun kaseer bu fekkone taxna la suk yar yon mom jul ga yakko aw kamashi safayn wala dakhul du tan yar sappe li sotulati jëm ci satir aw furjat wala yaatu yaatu neena bo dakhul du tan yar sappe jëm ci satir man iliman da and yow ba selmal day fay la ma rawe ban ko rombi sa kanam nga seen nak lolu ngi satir ci kanam nga jëm wé nga dakhul tan ñaari sappe dem tolu jël wa def ko satir lolu do a jow sujud dara neku ci def nga lu bax wala nga ñu armal defo ni sappi sa kanam amul fo meuna dugg wax gisoko won kana bi nga armalé nga gis ni amna fo meuna dugg nga dal dox rek dal ci dugg lolu ba tay do a jow sujud wala sa nga bañ rak ba rawla rek tax nga dal armal fa nga tollu kana ba nga dal di dox bu dugg ci yaatu yaato ci sappi sa ba tay lolu dara neku ci do a jow sujud aw daf himarin wala jinj ajrombo manam ngeen julli ni fekke da nga bok ñu wax ni ormay ku julli dafa yaatu da ñu wax ñaaru ko xassara yoyu lay am ko ko seen mu rom ne fa sa kanam am lo ko ye bo len ko ci sa orma nga dem nak nga dox nak ba tolo mom bes ko ne ko bul dox sama kanam manam jubbu ci ne ko bul dox sama kanam lolu mom itam a jowo su jotal waye nak bu ne ormay ku julli yang ko yamale ci mom sebe su jot rek mom koku kon do a jowo dox dara aw zahabi dabbatihi wala demuk dabam ja wa in bijan bin donti da doxek wet aw qahqarat wala doxe ganaw ana bu fekkone legi sa daba dafa donde yow di julli nga sey muy dem waye soregut nga dal di gaw teye ko bo xam da nga doxul tol ñaari sappi ci kanam ba nga doxe wet ba nga arrel ci ganaw waye dal da nga dox mu tol ñaari sappi la wara tolol lolu dara neeku ci saraabu nak joxe na ci leral ñene fa in bahu ñene waxu da ñu ko wax ni walam tabxu te da bañu sore mu ne nak fa in bahu dat wat tasahal waqtu wa ajha fa samanuha bi qataha salata wa adraka su nekki waxtu yaatu na yow jëgg da lay def yow boko ñaké bo ñaké da ba ji mo lu tis fi yow wax moy salal da naka kon da ngay dëgg julli te dem dabi da ba ja waxtu yaatu na wa illa atamma salata wa tarakaha fekke nak legi waxtu yu yatu wut kon da ngay mat li julli gi te baye daba ñu dem wal malu nak kat dabati mu ne ala daba ñoo bok ci ñoo bok ko waté waxtu yaato te alal jëm bok ñaké mu tis fi yow lool kon da ngay rek julli gi dem julli sa alal fekke waxtu wa da xat nak te ñeug amal na solo bok ñaké du la taxa noor lol kon nga agale julli rek te baye alal ja mo tax ni ko tank dañu wax ne fa in daqa al waqtu aw qalla tamanuha fa la yaqta'uha illa idha kana khafa ad darara ala nafsihi likawnihi bi mufazatin mathalan wa illa qata'aha wa no su fekke waxtu khatna te ndabu daba ji amut solo kon mo tax nga sama dug julli ga moy ndaragal ni daba ji dañu jotto ko da am nga lu wote metti dik fek bu nek ci aw bu do war bo xamne lolu bu dama defé man na am sax sa bakam na mucc aw suma da kon nga deug do ligi dem ci daada ja wa fathin ak gaganti ala imamihi ci ilmanam patay sa iliman gak nga gaganti ko mom itam du aji wo sujud wa man dobul hina isin ngi ko sopp sax fa in lam yaqif wa intaqala li ayatin ukhra kuriha fathuhu alayhi su fekke ngou da ho ci baba ay jall ci benen kon du soxla nga diko ci ye yow bayyi rek fekke du fatiha yu waxa sa fi khayr al fatiha wa illa wajaba mutlaqan ñu ne boy ko ni fatiha la wum day war nga gaganti ko du yam ci sop rek fa in taraka lam tabtul salatu al imami bi mansilati man hajasa ham ruknin manam bu ñu nga gey ci fatiha yow gaganti woko mom julleem du yaqku ndax da tane bo fonk ndax yow sa julli bi la yaqku la du yaqku nak mom lay waxna wa hal tabtulu salatu ma'mumi allasi taraka al fatha am la la nasa ndax sa julli dina yaqku ndax man nga gaganti di defoko nak wala sa julli du yaqku yow ma'mumi ko gis ñu ci ab yaq wa saddi fi ak sak gëna ñu li tasaudu ngir bel beli du julli di bel beli sak sa gemi lolu amu sujjot ndax mu ñu soppale sax wa huwa man dawu bil yumna batnan wa zahran wa bil yusra zahran la batnan da wax ne bo ubé sa loxo ngir bo bel gi bo ubé sa loxo ndey jor ci lañ ko gëna soppé da ndey jor bo la nexé ubé ko pir loxo bi da nexé ubé ko bitti loxo bi bu dé tamo da na mom mo ko ubé bitti loxo bi da dañ ko ubé bir loxo bi wal qira'atu halahu makruhatun wa takfi'in fuhimat wa illa uhidat wa illa batalat in kanat al-fatiha da wax ne jamono yo ngey dal dal dañu sip ngay jang su fekke ne teewut da ngay jang ngir dañ man ko xam kon dañu bax waye da fekke ngir dañ man ko xam faaw nga daan ko ba doon ba bokk ba ngay jull ga yaq ndam lo la fatiha la won ndax fatiha won da fa rata wa nafsin aktifli ba sawin ci malaam li haajatu ngir aajo tefli da jull tefli ci malaam ndax tefli da bari ci gimiñu koku fekke ni an tok kaddu rek dana bax so ne kaddu la waxon ni yakuna amna ni wax ni sax dana aajo sujud mu wax na fa in kana bila sawtin fa fi sujudihi lahu wa hadamihi qawlani fekke tefli ga amul kaddu amna ni dana aajo sujud nak dole ci am ni ngeret dëgg na la waxon ci téré ñëru wa in kana bi sawti nak fa in kana sahwan sajada lahu halal muqtamat wa in kana hamdan aw jahlan batalat da wax ne bo tifli te tifli ba and ak kaddu ni sey ba xam bu fekke doona ko ro ba sujud wax ji ngeena su ko ko ro sujud rek wax du sama bu fekke ne ya ko tay nak xam ni joomu ya ko tay ba da nga nak xam moko ro su ba waji ni dina dalu ci katona katona muhim niki xadamako da koy ngirou ci li haaju ci ngeyoos bo do julli xadamako ngir aajo xadamako niki sa bëlu mo xaw tak nga bëgg na mu tagante ko a suba wal neena lolu patay du aajo su jote mom sax salam wa taati ngi wala lam ta takhallaq bi salati fa la sujudu li sunni wala nga gol muxtar ni tan fa la xamé xadamu ibtani moy ñak yaq julli bi ci ci xadamako la xeyri ha ñeul du wor nena la xamé yoon lam tan mo don ci xadamako do la yoru nako dang ko def rek nonu dem japp mo moy julli ko do yaq dem japp mo julli ko do yaq lo waxon nak ci ba ngay jang al jawharun nafis ne manam bu fekke dafa xadamako ngir bëgg ci xam la do niki mu xadama ko ngir xamal ne ko ko damay julli fekk ne wala ndam bu xadama ko rel ko ne ko do julli ñu non xam nga ci bëgg xamle ay nonu ñu wax non ñu ngi ci bëgg ñu sax bu fekke ne da ngay jang fatiha te bo xadama ko jang bu wër kon xadama ko bu wër lay doon bu fekke la ngay jang bu fatiha niki sunu sunu saaro nak ka sunu la ko nonu ñu sopp wa tasbih rajulin ak sabalu gor ay wirat wala jigen ñu daral ngir lor manam gorol wala jigen ko ci xamna ni julli ba am soxla ci julli gi te julli ji tok ko mëna wax mel ko ne te mëna ko wonne ko damay julli motax wala yoyu kon dana mëna wax subhanallah ndax koko xamé ko ci mo xam soxla sa ci julli gi la aju wala aju ci melne bo nga xamne man ci julli la nek rek li xawli ni sallallahu alaihi wasallam man na bahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah ko julli ba dara jot ko ma wax ni subhanallah te man dañ la wax lolou yu bal ni goor jigen wala yusaffiqna dañ ñu tacc ñoom jigen ñi dafa am ku waxe ni at tasfiqu lin nisa'i tacc ñel na jigen ñi day melni kon jigen ñoo seen digal la ñu ne dedet nak dafa bëgg wax ni jigen da kay def lolu waye yoro ko wona def wax yi sahi ci bokku tak batin bi sallallahu alaihi wasallam at-tasfiq lin nisaa min lolu dhamman lahu ak ñaan na ci tattu ga do la izna wa la izna lahu ma fihi ay manam na ni doon ci ne tattu jigen ko def da wona mo koy def waye yoro ko wona def wa dugg ci digal lin ni jigen mom bu amé ay ci jullu mu tattu dedet fan kon goro jigen ñoy ndé sabal rek waye du taccu wala yusafiqna wa kalamin ak wax li islahiya ngir defar julli ga wax da salamin ci ganaw salman so ñu man amé ñaari rakka dal li salmal kon fekk yow buñ ko jundé rek du ko xam ñun joom wax rek mo koy jagal kon su boba mom ci bopum bu waxé laaj wala maaw mi wax tontu ko ñu waxante su boba dara du yaq julli ga kon su boba on ci bofu bu waxe laaj wala maam mi waxtontu ko ñu waxante su boba dara du yaq julli ma su nekk man ñu bok xam ci jundante nak bu ñu waxe rek wax ba yaq ko motax bo xone sarada nuna ca wa sallama mu'taqidan al kamala wa nasha'a shakku min kalam al ma'mumina lan nafsihi فلا سجود لأجل هذا الكلام منام فاو سلمة مسلمة آية وفك مجابن جلق دامت آية بدابن جلق مطر بلوت مسلمة من بوية جمان دا يقو وحن لكم دي جابن جلق مطر نبو وكو تخصم وكو تخصي كساك مولي يقو آية بفك يمسي كساك جبوك ملبا يقو جلق دا يقو hadalna imam iliman faq dong li hadalay ni jëm ci ñaar ñi manu in lam yatayaqan dem wolut manam iliman buñ ko waxé ne ko dañ ko jundé ne ko sa julli gi matut kon dañ na won ñetti anam la ba ci ñëk moy mu gën ni wax ni dëgg matut kon da ko yaal di motali yaa alam na do iliman selmalé rek ñoon ko ne ko kat selmal nga waye matut kon bu fekke gëm ni ñu wax ni mo mojum te yalla ko ibadi matali ci sujud bahdi salam bu jeex da ca top moy ñu wax ko ko mu xel yaar bu sikki saka xamu ñu wax deug la wala ñoo ñoo joom kon day laaj ñaar ñu mandu ci mbolo ma ñaar ñu mandu ñu ko wax rek mu wé ci loola bi def nak moy ñu wax ko ne ko julli ci matut waye mom mu wër ko ne ci xolam mom matna mel na ko mëna wat ni mom matna koku dañuy xéet bu fekké né mbolo mu bari mu massé wu ci kon mëna japp lam japp rek ni matna dañ ci arifa dara waye bu fekké mbolo mu bari mu massé na ci sey bu fenk ci len ndax mbolo nepp joom mom rek mom mu nek ci deug lolu yombut xol matam tak ci illa li kafaratihim dara ngir seenu bari ci gannaawum jiddan lol mbolo mu bari na te massé nañ ci neko julli gi matut kon sey bu fenk ci len yetti takale won nango ci jawara mom ñuko tekkale dañ ko signalé manki julli ji tam gëm manki ga da koy matulé dañ ko signalé tam sikki sak ko day laaj ñaar ñu mandu dañ ko signalé to wor ne mom julli gi matna amu ci lamuy waranté koko bu fekke mbolam bari wu ci gannaaw na japp lam japp fekke mbolam bari na tamassu ci lool na fekke mbolam bu doylo xelum bopam wala li hamdi hadisin bi jage no ngir santuk aji tisli aw mu basharan wala ku ñu begal neena ko julli tisli do aji wo sujudal ci lam sant yalla ngir tisli ga manam ko xamne day julli tisli dal sant yalla ko ngi do aji wo sujudal wala ku julli dal deg xibaaru mbette bu ko deglo mu dal di sant yalla batay lolu do aji wo sujudal sara bi tek na ci wala fi istirjahin min musibatin ukhdira biha wa huwa fi salati fastarja fakone day julli ñu wax ko xibaaru musiba mu dalni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un patay lolu do aje wo sujud wala diba sopef na tanku ko ak baye mañ ko def ay ñi mu yesu ni sant ko tisli ki ak sant borom bekti ni ci bir julli gi yep mom neen bañ ngay def mo gëna wala lu jaay sin du jaage ñu ngir aji dagal ka insati nit ak deglu xalla go xalni newna lu mukhbir ni ala ji xibar ene bo defé lo xamné sañ nga ko dagan na ci julli lolou do aji wo sujud melni ngay julli am ko xibar mo xamné lolou xibar mo xam kene lay xibar nga na tek ndir su gatt gatt deglu ko ndir su gatt so nga na tek deglu ko lolou dagan na kon lolou do aji wo sujud kon lolou do aji wo sujud sara bu nak dal na ne fa intala jiddan batalat walaw sahwan de lo ngui deglu ni tek diko deglu bu ko se yag lol mom donte njumte taxit tutey julli gi yakko wa in tawassata suhwan sajada wa hamdan batalat ana bu fekke yagut waye diko domu na xawna yag te njumte rek tax waye kon moy sujud rek muhammad salam fekke nak diko domu waye yakko tay bolé ci mum batalat batay mu yakko wa tarwihi rijlihi ak nafal ñaari tankam manam du jëme nafal sa ñaari tank man na doon yar man na doon bil ihtimadi fi khiyamihi ala al ukhra bidun raf'i al murawahati an al ardi fala sujudalah moy man na am doon tank bi da nga taxaw du ci dess bu deugur bi nak mom xawoko taxaw bu baax da taxaw sax nga yëkëti ko deug deug manam ba tay mi ngi téggul ci suuf waye nak bi nga taxaw deug deug bi yoom taw bu baax ko ko ñene lu mu yag yag su jëddu ci am placeu jëddu la wala taala mu dess nak fa in rafaha hanha jaasa in lam yatawil in lam yatawil manam bu fekkene le da nga taxaw ben bi yëkëti ben bu wëre wëre nak nga taxaw ben bi yëkëti ben bi wëre wëre ñoo jëmono bu fekkene le defoko lu yag kon dagan na waye boko defé lu yag ñu ci ko wa ila kuriha am ñom ci sibna moy malam yatafahash fa yubtiruha wala sahwan manam bi nga taxaw ben ni yëkëti ben bi fekk yag na mo do day